நிறையாயே நேரே sikiliza miziki ya awamu ya pili Maria inavyolalamika juu yako. Sina la Maria wala sitamani kula Maria, kama nasafiri Tanga, Moshi, Arusha, Sumbawanga, na kufikiria we Maria, sijapenda namna itoka kuzaliwa, wala sitopenda mpaka siku ya kufa. Maria, adios. Kwa kweli sasa nimenasa, sina ujanja, sina ujanja, upenda hasa wana ajali, haina kinga, haina kinga. Kwa kweli sasa nimenasa, sina ujanja, sina ujanja, upenda hasa wana ajali, haina kinga, haina kinga. Nilivyo muusudu mtoto Mary, sijapata kupenda toka nizaliwe, na wala sitopenda mpaka nife, mpaka nife, mama Mary. Nilivyo muusudu mtoto Mary, sijapata kupenda toka nizaliwe, na wala sitopenda mpaka nife, mpaka nife, mama Mario. Naso noneka mama, naso noneka, naso noneka mama, naso noneka. Nina teseka mama, nina teseka, nina teseka mama, nina teseka. Alimezama kwenye dimbwi ola mapenzi, alimezama kwenye dimbwi ola mapenzi, ay ay ay Maria wangu. Kufa na kuzikana, hakuna mwingine zaidi yako, angalia pendo langu kwako, utakuwa wa milele Maria, na kuomba ulitunze pendo. Ni wewe Maria, Maria wangu, ayaya ayaya ya Maria wangu. Oh Maria wangu, ay ay ay ya Maria wangu. Oh Maria baba, ay ay ay ya, oh Maria, ay ay ay ya, oh Maria. Ni wewe Maria wa kunisibu, ni wewe wa kufa na kuzikana, hakuna mwingine zaidi yako, angalia pendo langu kwako, akili zimeniruka maneti, na kuomba ulitunze pendo. Ni wewe Maria, Maria wangu, ayaya ayaya ya Maria wangu. Oh Maria mama, ayaya ya Maria wangu. Oh Maria wangu.